Espainiako zuhaitu joatua nire zaharari jena eta bizarre manari nortzen, anagizare heikin utzik. Bordi dut gara amaute amazerta barterazko dutan ez bana, zari nire prekari irre dut, kuflu dut zen zuzak dutzko. Red dut zen profurtzik, nire kapokade profurtzik.